Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Jest czwartek, 18 lipca, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka. A w serwisie o ostatnim świadku, który stanął przed VAT-owską komisją śledczą, na pytanie odpowiadał Sławomir Nowak. Są ostrzeżenia przed bardzo popularną ostatnio w sieci aplikacją. Może być wykorzystywana do przejmowania naszych danych. Za chwilę szczegóły tej sprawy. Powiemy także o awarii w elektrowni jądrowej w Rosji. Nie ma mowy o żadnych nieformalnych spotkaniach w kancelarii premiera, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u Sławomir Nowak. Były minister w kancelarii Donalda Tuska zaprzeczył tak, żeby kontrolował Sejmową Komisję Nadzwyczajną Przyjazne Państwo, tak zwaną Komisję Palikota. Jeden z dyrektorów w resorcie finansów miał informować, że na spotkaniu pod przewodnictwem Nowaka zapadły decyzje dotyczące projektów ustaw zgłaszanych przez członków Komisji Nadzwyczajnej. Sławomir Nowak tłumaczył. Zawsze decyzję finalną podejmowały odpowiednie resorty. Ta komisja miała za zadanie zbliżać stanowisko, znaczy poznać intencje stron, czyli na przykład Komisji Przyjazne Państwo i posłów, którzy wnioskowali o pewne konkretne zmiany. Przypomnę, że Komisja Przyjazne Państwo miała za zadanie deregulować, odbiurokratyzować nie tylko gospodarkę, ale różne sfery życia. Przesłuchanie Sławomira Nowaka było ostatnim, jakie zaplanowała komisja. Teraz posłowie przygotują raport końcowy ze swoich prac. A do tego tematu wrócimy za kilkanaście minut. Zapraszamy do trójki. W serwisie będziemy teraz ostrzegać. Bardzo ostatnio popularna aplikacja, która na podstawie zdjęć wizualizuje, jak będziemy wyglądać w przyszłości, może wykorzystywać nasze dane. Jej właścicielem jest rosyjska firma z siedzibą w Petersburgu. Sprawie przygląda się Ministerstwo Cyfryzacji. Poleciłem wykonanie dwóch analiz. Po pierwsze, Departament Zarządzania Danymi został przeze mnie zobowiązany do przeprowadzenia analizy pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce. Oraz NASK, zespół CIRT-u, został poproszony o sprawdzenie tej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa danych w ogóle, czyli tego, gdzie te dane ewentualnie mogą trafiać. Na pytanie, czy wystarczy wykasować teraz aplikację, żeby chronić swoje dane, minister cyfryzacji Marek Zagórski odpowiada: wszystko, co robimy w sieci, zawsze zostawia ślad. Jeżeli ktoś miał taki cel, żeby pobrać nasze dane, to jeżeli uruchomiliśmy tą aplikację, no to zawsze to już je ma. Głównym zarzutem kierowanym w stronę administratorów aplikacji jest zastrzeganie sobie prawa do naszych zdjęć i niektórych danych oraz dzielenia się nimi z partnerami. Właściciele aplikacji odpierają wszelkie zarzuty. W elektrowni jądrowej w obwodzie Twerskim w Rosji doszło do awarii. Nadzorujący ją koncern informuje, że odłączył od sieci 3 z 4 reaktorów. Rosjanie zapewniają, że nie odnotowano wzrostu promieniowania radioaktywnego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kalinińska elektrownia atomowa znajduje się 125 km od Tweru i 330 km od Moskwy. Pracujące tam 4 reaktory zapewniają energię elektryczną rosyjskiej stolicy, a także Petersburgowi, Czerepowcom i Włodzimierzowi. Została wybudowana w 1984 roku i do tej pory nie odnotowano awarii, które spowodowałyby zagrożenie związane z podwyższonym poziomem promieniowania radioaktywnego. Według agencji RIA Nowości przyczyną wyłączenia bloków energetycznych było spięcie w jednym z transformatorów. Służby prasowe elektrowni zapewniają, że awaria nie ma wpływu na dostawy energii do okolicznych odbiorców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 6 dni temu jeden z bloków elektrowni jądrowej Białojarsk w Rosji został odłączony od sieci energetycznej. Wtedy informowano, że zadziałał automatyczny system ochrony i że ten, jak to określono, incydent nie ma wpływu na bezpieczeństwo. Daria Zawiałow, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, ta kapela ze wsi Warszawa to artyści, którzy jutro i w sobotę wystąpią w Pucku. To będzie kolejna odsłona festiwalu Lato z Radiem. Również z Pucka nadawane będą trójkowe audycje, mówi dziennikarz muzyczny Tomasz Żąda. My będziemy jako trójka już od godziny 12, bo ja rozpoczynam nasze spotkanie ze słuchaczami muzyczną pocztą UKF. Potem jest o 14 w tonacji trójki, potem o 16 zapraszamy do trójki. No i o 19 lista przebojów programu trzeciego prowadzona przez Piotra Barona. Lista przebojów z Zielonej Plaży, natomiast pozostałe spotkania z Molo. Koncerty będą transmitowane i retransmitowane na antenach Polskiego Radia. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Kolejne informacje w trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pro- Proszę sobie zapisać molo punktualnie jutro o godzinie 16 w Pucku. Mam nadzieję, że Państwo przyjdą i będziemy mieli okazję osobiście się poznać. Trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na Podlasiu i we wschodniej części Pomorza możliwe także burze. Temperatura od 19 stopni, tyle na północy, 22-23 w centrum i na wschodzie. Najcieplej 26 dzisiaj na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16:06. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki aż do 19:00. Dzisiejsze wydanie przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Iwanka Kunewa, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. susza na polach. Rolnicy poważnie martwią się o plony. Konsumenci pytają o wzrost cen produktów. Nic nie rośnie, bardzo słabo, usycha. Na przykład ogórki to trzeba co dzień podlewać, żeby no zebrać i jakieś przetwory zrobić. Tak samo ziemniaczki częściowo już usychają. Za kilkanaście minut opowiemy o kolejnym przesłuchaniu na posiedzeniu Komisji do Spraw VAT. Poseł Horała przepytywał ministra Nowaka. Panie ministrze, czy był pan jakoś świadkiem chociażby, czy może z pana udziałem jakaś dyskusja o takiej kwestii, że na przykład jest jakiś problem z poborem podatku VAT? Takie tematy mogły się pojawiać, wszak podatki to rzecz ważna, ale nie odnajduję żadnej konkretnej rozmowy wychodząc naprzeciw pana pytaniu. Wraca, proszę państwa, temat pierwszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Zielone światło obywatelskiemu pomysłowi zapalono w Senacie. Nigdy nie wierzę, że ktoś się na pewno zatrzyma, to wolę patrzeć i ostrożnie wejść na pasy. Znaczy, moim zdaniem powinien się zatrzymać na pasach, ale mamy pierwszeństwo dopiero jak wejdziemy na pasy. Musimy też jakoś przekazać zamiar jakby wejścia na przejście jak kierowcy. A pan jest kierowcą również? Tak. I jak to pan widzi ze strony kierowcy? Jak widzę, że idzie pieszy, to się zatrzymuje. To temat, który dotyka wszystkich nas. Prowadzimy auta, jesteśmy pieszymi. Proszę dać znać, jak państwo zapatrują się na zmianę dotychczasowych przepisów. Polka, proszę sobie wyobrazić, pobiła rekord najtrudniejszego biegu świata. Patrycja Bereznowska wygrała morderczy ultramaraton Badwater. Ona wie, co robi, potrafi doskonale planować i jest w tym niesamowicie konsekwentna. Talent, no bo nie można być najlepszym bez tego. Zapraszamy do trójki, będziemy przechodzić przez pasy, będziemy biegać na morderczej trasie, będziemy też ścigać piratów drogowych bardzo mocnymi radiowozami. Podobne do znanych ze stołecznych ulic policyjnych specgrup Speed pojawią się w innych miastach. Sama ich obecność i to, że wieść się rozeszła, że takie jednostki są, że już jest samochód nie jeden, który może doścignąć potencjalnych wyścigowców, to jest pozytywna informacja. No to jeszcze raz, by wszyscy zapamiętali. Dzisiaj słyszymy się z Myśliwieckiej, ale jutro o tej porze mam wielką nadzieję spotkać państwa na molo w Pucku. Zakochałem się w tym mieście. Nie ma tutaj pogoni takiej. Mówi się czasami o nas slow city. To bardzo do nas pasuje. Tu jest bezpiecznie, tu jest spokojnie, tu można odpocząć, tu nie ma zgiełku. Festiwal Lata z Radiem od jutra nad Zatoką. O tym, jakie atrakcje czekają na słuchaczy, opowiemy dzisiaj dokładnie. Zapraszamy do trójki aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład opaska sportowa Xiaomi. Teraz za jedyne 111. Laptop Dell, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1690. Smart TV Panasonic, 55 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie

Panie redaktorze, minąłem Płock, kierunek Płock. Czuwaj, do jutra. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję, widzimy się na Molo, o szczegółach jeszcze dzisiaj. Też będę Państwu opowiadał i przypominał. 16 minut po 16. Rolnicy, proszę Państwa, szacują straty, które w niektórych gospodarstwach mogą przekroczyć nawet połowę plonów i niespokojnie patrzą w niebo. Przydałoby się kilka deszczowych dni, by chociaż trochę złagodzić skutki suszy. Na zachodzie kraju w niektórych gminach nie padało od kwietnia, a stan rzek jest najniższy od 4 lat. Nic nie rośnie, bardzo słabo, usycha. Na przykład ogórki to trzeba co dzień podlewać, żeby no zebrać i jakieś przetwory zrobić. Tak samo ziemniaczki częściowo już usychają. Jakie są te najnowsze informacje? Jak teraz wygląda ta sytuacja w naszym kraju, jeżeli chodzi właśnie o suszę? Niestety susza hydrologiczna panuje praktycznie w całym kraju. Hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Staniuszewski. Najtrudniejsza sytuacja jest w zachodniej części Polski. Czerwiec był ekstremalnie suchy. Na zachodzie Polski, na Pomorzu, te opady wynosiły po 5, 10, 15% normy opadowej dla czerwca. Już nie będę wspominał o suszy glebowej, z którą mamy do czynienia od początku czerwca. Susza jest coraz bardziej głęboka. Profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Czyli jest większy niedobór wody, zwłaszcza w województwie lubuskim, w zachodniej części wielkopolskiego, w łódzkim, w południowej części zachodniopomorskiego i w północnej części województwa dolnośląskiego. Na Lubelszczyźnie susza była i jest cały czas najbardziej w tych rejonach wschodnich, no tylko, że zatacza coraz większe obszary. Jakie uprawy są najbardziej zagrożone? Gdzie te straty będą największe? Uprawy zagrożone najbardziej dzisiaj to są uprawy jary. Prezes Krajowej Rady Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz. Zwłaszcza zboża, które miały wiosną, też była susza, przymrozki i różne inne rzeczy się działy. I później nastąpiła ta głęboka susza, więc one czasami miały się kłopoty wygłosić, a jeśli się nawet wygłosiły, to kłosy prawie że puste, ziarno bardzo małe. I to są największe straty. Są straty także w zbożach o zimnych, w rzepaku również. Są jakieś tam plony, ale są one te 20-30% niższe niż innych lat. Będzie można uzyskać pomoc suszową, kiedy minister ogłosi i przeznaczy odpowiednie środki na ten cel. Dariusz Krzywiec z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Będzie na pewno jakieś wsparcie, to zapewniło już Ministerstwo Rolnictwa o tym. Natomiast będzie można też korzystać z innych środków, takich jak kredyty preferencyjne. Także ucierpiały owoce i warzywa. I najbardziej ucierpiał także ziemniak. Ziemniak w takim największym centrum uprawy jest to tutaj Sieradz i to jest Łódzkie. I tam jest ogromna susza. Jeżeli chodzi o suszę, jakie są Państwa prognozy? Jak one się malują? W pozytywnych barwach czy raczej tych czarnych? No, najlepszych informacji nie mam. Te opady, które są prognozowane w najbliższych dniach, będą głównie opadami przylotnymi, burzowymi, intensywnymi, krótkotrwałymi. Jeśli chodzi o poprawę sytuacji hydrologicznej, tutaj opady przydałyby się kilkudniowe i nieprzelotne, czyli ciągłe. Takich prognoz niestety nie mamy. Co znaczy, że te stany wód będą ciągle opadały, albo prognozujemy stabilizację. No na pewno rolnicy chcieliby tych opadów więcej. O prognozy i dotychczasowe konsekwencje pogody pytał Marcin Pośpiech. Ja jestem ciekaw, jak to jest u Państwa w regionie. Jak długo, jak dawno już tego takiego porządnego, umówmy się, bo to musi padać przynajmniej wiele dni, to bardzo konkretnie, by choć odrobinę tę sytuację poprawić. Jak to jest u Państwa? Proszę dać znać. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Można wysyłać też SMS-y. Bardzo proszę, 71 335. jestem ciekaw, kiedy się zastanowią Polacy i polscy rolnicy na temat nawadniania pól, bo to jest taki temat. Robi się coraz cieplej i wody jest coraz mniej. Trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że to już pomalutku nie susza, tylko tak właśnie to wygląda. Może rolnicy zaczęliby się zastanawiać nad jakimś nawadnianiem pól, tak jak to działa we Włoszech. No, pytanie tylko następujące. Skąd tę wodę do nawadniania także brać? Bo wiemy o tym, że wody gruntowe także się obniżają. Deszczówka. No może ewentualnie, gdyby się na poważnie zainteresować gromadzeniem tego, co spada z nieba, to może być może jakoś rozwiązałoby sytuację. No ale jeśli chodzi o czerpanie wody spod ziemi, co z tym też jest coraz większy kłopot. Jest tak sucho, że szpadla niestety nie da się wbić ziemię, żeby coś wykopać. Natomiast opady, które się pojawiają, nawet kilkugodzinne, to niestety nic nie dają, bo przy naszej glebie gliniastej to wszystko spływa i paruje, ziemia nie nasiąka. Także przynajmniej 3-4 dni ciągłych opadów. Wtedy może trochę susza ustąpi. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16:24. Zapraszamy do Trójki. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT zakończyła przesłuchania. Wczoraj i dziś na pytania posłów odpowiadali dwaj ostatni świadkowie. Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy oraz były minister transportu Sławomir Nowak. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Śledziłeś się pracę komisji. Powiedz proszę, czego dowiedzieliśmy się po tych, no właśnie, dwóch ostatnich przesłuchaniach. Jeśli chodzi o dzisiejsze, to tu nie padło zbyt wiele konkretów. Komisja przepytywała Sławomira Nowaka głównie o działającą za czasów pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej Komisję Przyjazne Państwo, którą kierował Janusz Palikot. Podczas wcześniejszych przesłuchań była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch zeznała, że Sławomir Nowak jako szef gabinetu politycznego premiera miał nieformalną polityczną władzę nad formułowaniem prawa podatkowego. Jednak świadek, pytany dziś przez przewodniczącego komisji Marcina Horałę z Prawa i Sprawiedliwości, przyznał, że problemy ze ściąganiem VAT-u nie były głównym tematem dla ówczesnego rządu. Panie ministrze, czy był pan jakoś świadkiem chociażby, czy w pana obecności, czy może z pana udziałem jakaś dyskusja o takiej kwestii, że na przykład jest jakiś problem z poborem podatku VAT, czy na Radzie Ministrów, na której pan uczestniczył? Nie mogę wykluczyć, że gdzieś wstawała jakaś sprawa podatkowa, czy to na posiedzeniu Rady Ministrów, czy na przygotowaniach do Rady Ministrów. Wydaje mi się to z pragmatyki życia dosyć naturalne, że takie tematy mogły się pojawiać. Wszak dla budżetu państwa i dla państwa podatki to rzecz ważna, ale nie odnajduję żadnej konkretnej rozmowy, wychodząc naprzeciw pana pytaniu. Za to zupełnie inaczej wyglądało wczorajsze przesłuchanie. Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy z rozbrajającą szczerością mówił m.in. o tym, jak jeszcze kilka lat temu wyglądały kontrole na granicach. Na większości przejść granicznych nie było świetleń RTG. Tam, gdzie były prześwietlenia RTG, bardzo często nie działał rentgen albo wyłączał się nagle. Takie ataki jak na kiermasz pierogów w sołectwie Biesowo, czy na jakichś festynach lokalnych. Chcę przeprosić i wskazać winnych tak, prawda, tej sytuacji, że nas ukierunkowano na działanie, prawda, takich właśnie osób czy legalnych podmiotów, kiedy mogły w tym czasie rozwijać się mafie. Służby były też bezradne wobec przestępców przemycających alkohol i paliwo, dodaje szef komisji poseł Marcin Horała. Spirytus służący de facto do konsumpcji wjeżdżał do Polski masowo jako koncentrat do płynu do spryskiwaczy, nieopodatkowany akcyzą, a potem był sprzedawany na paragony, czyli bez tej ewidencji odbiorcy, i ten proceder trwał latami. Z paliwami rzecz podobna, że jedna cysterna mogła być zgłoszona na kilkudziesięciodniowe zgłoszenie, więc tak naprawdę to kilkadziesiąt cystern codziennie wjeżdżało, codziennie inna, ale zgłoszenie było cały czas na jedną i tą samą. Z kolei inny członek komisji, poseł Mirosław Pampuch z Nowoczesnej, podkreśla, że zeznania Sławomira Siwego dotyczą również rządów Prawa i Sprawiedliwości. Świadek zeznawał bardzo wiele rzeczy, tylko na te okoliczności nie podał żadnych konkretnych dowodów. Nie wskazał też żadnych osób, które rzekomo miały ułatwiać wyłudzenia mafiom VAT-owskim. Świadek również stwierdził, że na przykład Zefir 2, a więc programy również związane z kwestią przedawnień zobowiązań podatkowych, czy też kwestia kontroli na granicy, przez te ostatnie 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości się nie zmieniły. A tak oba przesłuchania podsumował dziś w TVP Info poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Wczorajsze i dzisiejsze zeznanie doskonale pokazuje, jak ogromne zderzenie między pewną rzeczywistością, która była, a wiedzą najwyższych urzędników. No, szef gabinetu politycznego premiera, czy minister u prezydenta, wysokiej rangi urzędnik, on nie widzi żadnych problemów. I tu mamy zderzenie zwykłego, szeregowego funkcjonariusza administracji celnej, który opowiada rzeczy straszne. Jak teraz wiemy, w jaki sposób właśnie te pieniądze uciekały, no, to zderzenie jest po prostu paraliżujące. Komisja rozpoczęła pracę w lipcu ubiegłego roku. Teraz posłom zostało już tylko sporządzenie raportu końcowego, a ten według zapowiedzi ma być gotowy we wrześniu. A wszystko to dla Państwa podsumował Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 16:28 w Trójce. Za chwilę najważniejsze informacje dotyczące pogody. Powiemy, proszę Państwa, co nas czeka także w Pucku. Łubronki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bugow cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dał. W tym wielkim tłoku ktoś felkę z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy, policja i budko wryja i fajno jest. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19:16:30 teraz na zegarach. W Pucku teraz, proszę Państwa, 19 stopni na termometrach w cieniu, ale ta odczuwalna temperatura niższa, około 17, choć jest podobnie, pogodnie. Pogodynka.pl, serwis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przynajmniej przekonuje, że tak właśnie jest. O nas czeka w najbliższy weekend. Jutro maksymalnie około 21 stopni, o 14 takiej temperatury proszę się spodziewać. Zachmurzenie całkowite o tej 14, więc na opalanie chyba nie ma co liczyć. W sobotę lepiej, 22 stopnie, będzie pogodnie w najcieplejszym momencie dnia o 14 właśnie. Jeśli chodzi o noc w kraju dzisiaj, zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na północnym wschodzie i południu, miejscami duże, zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Po północy na zachodzie kraju stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu. Temperatura od 10 stopni tej nocy tyle na wschodzie, w centrum i w obszarach podgórskich do 15. Najcieplej 16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Barbara Wrońska w programie Trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki aż do 19. Mija mi 10 godzin, jak jestem za kółkiem. Apel do ludzi, bo przed chwilką zatrzymałem się na przejściu dla pieszych. Dzwonię z Dzierżeniowa, z Dolnego Śląska. Zatrzymałem się przed przejściem dla pieszych. Rodzina, dwa wózki z małymi dziećmi, bodajże łącznie trójka dzieci przede mną, a z naprzeciwka jedzie pani dużym SUV-em. Ja już stałem dobre 2-3 sekundy. Pani przemknęła przed tymi ludźmi. No. Apel do ludzi, żeby się opamiętali, bo to naprawdę za dużo wypadków, zwłaszcza z udziałem pieszych i po prostu więcej kultury, abyśmy sobie wypracowywali. Więcej kultury. Brawo. Bardzo dziękuję za ten telefon 2027 trójek, bo być może pojawia się gdzieś na horyzoncie rozwiązanie tego problemu, bo to, o czym pan powiedział, to kłopot, który regularnie zdarza się także w państwa telefonach. Liczba osób, które tracą życie na przejściach dla pieszych w Polsce wciąż rośnie. Zabici piesi stanowią prawie 30% wszystkich ofiar wypadków drogowych w kraju. Wczoraj Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji skierowała do dalszych prac legislacyjnych petycję dotyczącą pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Kiedy piesi mają pierwszeństwo na pasach? No, jak się zapali zielone światło. A jak nie ma świateł? A jak nie ma świateł, no to jest tam uwaga i trzeba się rozglądać w lewo, w prawo. No, dla bezpieczeństwa swojego poczekam. Kiedy ma pan pierwszeństwo na pasach? Kiedy wejdę na pasy, dopiero. Apel był taki, by piesi mieli pierwszeństwo jeszcze przed przejściem dla pieszych. Jakub Czajkowski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Czyli nie dopiero jak są na przejściu, tak jak jest obecnie, tylko jeszcze przed wejściem. To jest rzecz, która się wydaje zdroworozsądkowa i logiczna i bardzo się cieszymy, że senatorowie z równie zdrowym rozsądkiem poparli jednogłośnie, bez względu na opcje polityczne, ten wniosek. Po dość długiej dyskusji wszyscy senatorowie, zaznaczam. Senator Robert Mamontow, Prawo i Sprawiedliwość. Stwierdzili, że dzisiejsza sytuacja pieszych na przejściach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, że to jest to miejsce, gdzie nie powinien się bać samochodu, bo tu wolno mu przejść. To tak nie jest. Blisko 300 osób rocznie ginie na polskich przejściach dla pieszych, czyli miejscu, gdzie powinni się czuć całkowicie bezpiecznie, powinni być chronieni, ale nie są chronieni. To nie, że w wyniku kolizji dwóch samochodów, tylko że ktoś przechodzi na pasach i jest potrącony ze skutkiem śmiertelnym. Nigdy nie wierzę, że ktoś się na pewno zatrzyma, to wolę patrzeć i ostrożnie wejść na pasy. Znaczy, moim zdaniem powinien się zatrzymać na pasach, ale mamy pierwszeństwo dopiero jak wejdziemy na pasy. Musimy też jakoś przekazać zamiar jakby wejścia na przejście jak kierowcy. A pan jest kierowcą również? Tak. I jak to pan widzi ze strony kierowcy? Jak widzę, że idzie pieszy, to się zatrzymuje. Wchodzi pieszy na przejście i pierwszy samochód z prawej strony się zatrzymuje, a jadący od środka przejeżdża szybko i przed nosem pieszemu. No to już w ogóle jest karygodne. Musi wyhamować i musi zobaczyć, czy nie ma pieszego. Tak jest to na całym świecie. Miałem okazję w niektórych państwach widzieć, tak jest tam. Pieszy zbliża się do przejścia i już samochody się zatrzymują. Chciałbym, żeby też tak w Polsce było. Co z takimi sytuacjami, kiedy piesi wchodzą na pasy z telefonami i są zapatrzeni w te telefony? Sytuacja taka dotyczy zaledwie 1% pieszych. Natomiast 90% kierowców przekracza prędkość. Więc nie stygmatyzujmy, nie winimy ofiar, tylko zajmijmy się wreszcie kierowcami, którzy są zabójcami na drogach. Możemy się stać kierowcą, ale rodzimy się pieszymi i jesteśmy całe życie pieszymi. Każdy jest pieszym. Każdy ma prawo jako pieszy czuć się bezpiecznie. I to jest najważniejsze. O nowy pomysł, jak zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, pytała Justyna Goc. Co państwo na to? Proszę dać znać 227 trójek zd@polskieradio.pl. I'm tingling, tingling, tingling. Is what you feel now, what you up to, what you up to. Reasonable and sensible, dead from the neck up. Cause I'm stuffed, stuffed, stuffed. They thought you had it in you, but no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes in empty bottles. Now take a bow, take a bow, take a bow. Is what you feel now, what you up to, what you up to. In the field that's in the room, it's tumbling, tumbling, tumbling. Duplicating, duplicating, plastic bags and duplicating, triplicate. Died from the night. you had it in you, but no, no, no, for no real reason. Monika Bożym w programie Trzecim Polskiego Radia, 16 minut przed 17. Wielu kierowców twierdzi, jest przekonanych, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach, na przejściu, dopiero kiedy na te pasy wejdzie. To nieprawda. Mamy rozporządzenie, które mówi wprost, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić pieszych wchodzących na to przejście na niebezpieczeństwo. Zmniejszyć prędkość do zera to też jest zmniejszyć prędkość. Pamiętajmy, kochani, że mamy umożliwić pieszemu bezpieczne przejście przez jezdnię, bo ktoś te pasy wyznacza po coś. A no właśnie, czyli przepisy z jednej strony chcemy zmienić, tak by pieszy miał pierwszeństwo, zanim jeszcze wejdzie na pasy, ale okazuje się, że te przepisy, które już dzisiaj obowiązują, w jakimś sensie też nas do tej ostrożności zobowiązują. Jestem ciekaw kolejnych Państwa opinii. Proszę dać znać, co Państwo myślą o tym, by te regulacje odrobinę zmienić. Zapraszamy do Trójki. Proszę sobie wyobrazić teraz taki morderczy bieg. 24 godziny, 13 minut i 24 sekundy. To nowy rekord wśród kobiet, który padł wczoraj na najtrudniejszej trasie maratonów Ultra Badwater. Rekord pobiła Polka, Patrycja Bereznowska, która do mety dobiegła tuż za Japończykiem, który wygrał w kategorii Open. Zawody Badwater to bieg przez piekło ziemi. Tak przynajmniej ta trasa jest nazywana. Trasa wiedzie bowiem przez Dolinę Śmierci w Kalifornii, jest niezwykle wymagająca. Jak udało się dokonać tego wyczynu, Patrycji opowiada jej kolega i zawodnik ultramaratończyk Konrad Różycki. Ona wie, co robi, potrafi doskonale planować i jest w tym niesamowicie konsekwentna. Bardzo dobrze reaguje na wszelkie jakieś trudności. Nie przejmuje się nimi w tym sensie, że nie załamuje się czy coś, tylko po prostu dąży do celu i prowadzę jakieś korekty, stara się osiągnąć to, co planuje, to, co marzy. No i jak do tej pory widać, znakomicie mi to wychodzi. Wyjątkowość i trudność tego biegu polega na tym, że bieg odbywa się w najgorętszym miejscu na kuli ziemskiej. Temperatura w zasadzie w ciągu dnia nie spada poniżej 50 stopni Celsjusza i w zasadzie nie ma miejsca, gdzie można by było się schronić w cieniu. Artur Kujawiński. Jeden z sześciu Polaków, którzy ukończyli Badwater. I biegacze w zasadzie muszą polegać na saporcie. Na trasie nie ma pomocy z zewnątrz, czyli punktów odżywczych, plus przewyższenia, które są grubo powyżej 4000 metrów, co stanowi duże utrudnienie, bo jednak wyczerpanie organizmu jest potężne. Jest osobą szalenie skromną, drobną, wydaje się delikatna. Jest konsekwentna. Bardzo mocna psychika, ale to jest po prostu talent. Ogromny, ogromny talent. Ma zdolności wytrzymałościowe, niesamowite. Moment, kiedy w czołówce znajduje się zawodnik czy zawodniczka z danego kraju, a jeszcze tutaj mamy taki przypadek, że kobieta, czyli Patrycja Bereznowska, zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, to śmiało można powiedzieć, że taki wyczyn nawet przechodzi do literatury, ponieważ sytuacja, kiedy kobieta w tak ciężkim biegu przybiega tuż za mężczyzną, Japończykiem Ishikawą, mistrzem świata w biegu 24-godzinnym, wybitnym ultramaratończykiem, robi wrażenie na całym świecie. Wszyscy byli pod wrażeniem i podkreślali, że Patrycja Bereznowska po kolei pokonuje kolejnych zresztą wspaniałych ultramaratończyków, którzy też niejednokrotnie zwyciężali w Badwater. Także no, dokonała wielkiego wyczynu, to jest coś fenomenalnego. Absolutnie niebywały sukces. Mamy nadzieję, że gdy Patrycja Bereznowska odpocznie po biegu, bo zdaje się, że w tej chwili to cały czas jeszcze śpi, niech odpoczywa jak najdłużej, ale jak już odpocznie, to mam nadzieję, że podzieli się swoimi wrażeniami również ze słuchaczami Trójki. Póki co oczywiście serdecznie gratulujemy pani Patrycji. Będziemy zachęcać jeszcze dzisiaj państwa, przyznaję, nie ukrywam, do biegania, bo państwo wiedzą, że my to biegać lubimy. Choć Krzysiu Łoniewski zawsze powtarza, żeby ostrożnie do takich biegów, do takich ultramaratonów, to na razie państwa nie zachęcamy. Biegam, bo lubię. 17:20. Pan Tomasz pisze tak na adres zd@polskieradio.pl. Zatrzymać się przed pasami? Absolutnie tak. Jako rowerzysta zachowuje się podobnie, przepuszczając pieszych przechodzących przez ścieżkę rowerową. Pieszy nie jest tak szybki jak cyklista, który jest wolniejszy od pojazdów mechanicznych. Pan Tomasz pisze tak, że wychowano go w taki sposób, by jeśli nie ma przeciwwskazań, czyli na przykład światła, znaki, to szybszy zawsze powinien ustąpić pierwszeństwa wolniejszemu, bo w ten sposób wszyscy zdążymy dotrzeć do celu bezpiecznie. jestem i kierowcą, i pieszym i uważam, że to jest w naszym kraju przynajmniej bzdura, bo ilu codziennie jeździ pijanych kierowców? Jak zatwierdzimy ten przepis, po prostu ludzie zaczną wchodzić, nie troszcząc się o to, czy ktoś jedzie, czy nie. I po prostu będzie na pewno o wiele więcej wypadków. Państwo piszą i telefonują w sprawie suszy także. Pan Marcin napisał, jestem rolnikiem i deszcz jest potrzebny. Tak, ale jak do tej pory go nie było, to niech jeszcze poczeka ze 2 tygodnie. Przez żniwa, proszę państwa, przecież gdzieniegdzie te żniwa już się rozpoczęły. Teraz, jak pisze pan Marcin, deszcz już nie pomoże. Wpłynie jedynie na plon kukurydzy lub pobudzi łąki, ale dojrzałym zbożom może tylko zaszkodzić, bo utrudni ich zbiór. My także, panie Marcinie, pozdrawiamy. Słuchaj, ze Świętokrzyskiego. Ja w sprawie właśnie suszy. U nas również jest susza. Opadają śliwki, bo są suche, pomimo że mój tezie podlewa, ale nie daje specjalnego rezultatu. Powysychały trawy, ale to jest proces, który następuje już od wielu lat. Ja mogę podać na swoim przykładzie rzeka Warkocz w sąsiedniej gminie, w której mieszkałem, w gminie Górno. Za mojego dzieciństwa w tej rzece łowiliśmy ryby. Mój ojciec jeszcze tam pływał, też łowił ryby. Teraz z tej rzeki zrobił się tylko rów melioracyjny lub taki malutki ciek wodny. Ta rzeka tak naprawdę przestała istnieć. Nie ma tej rzeki po prostu. Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że państwo pewnie we własnej okolicy też znaleźliby mnóstwo takich przykładów, jak to rzeka kiedyś płynęła szerokim strumieniem, teraz wygląda zupełnie inaczej, jeśli w ogóle jeszcze w tym samym miejscu się znajduje. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. A propos dzieciństwa, 2 ognie, a grywali państwo na pewno. Prawie 5 minut do 17, za chwilę najważniejsze informacje. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w 2 ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoncie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę. Moja wiara blednie, co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w 2 ognie, czekam, aż piłka mnie dotknie, zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w 2 ognie, w 2 ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach. Autopromocja.